Evet. Parmak kaldırsın biri saysın bize. Yok mu sayı? Namazı bir düşünseniz bulursunuz zaten mi? Tekbir Allah. Evet. Kıyam başka. Yok o tasavvufçuların şeyleri. Ha. Evet. Zammu suru yok. Durun. Ha? Rukuda mutmain olacak. Ruku birinci rukun. İkincisi de rukuda mutmain olacak kadar durma. İki tanesi buydu. Başka iki tanesi neydi? Rukudan doğrulmak ve belli bir miktar mutmain olana kadar azalar ayakta beklemekti. Başka secdeye gitmek ve secdede mutmain olacak kadar beklemek. Başka iki secde arasında durmak. Mutmain olacak azalar yerli yerine oturacak kadar bu şekilde olmak. Allahümme gfirli dedik. Allahümme erhamni, Allahümme erzukni, Allahümme ehdini diye farklı rivayetlerde var. Yani hem Allahümme gfirli diyor bir rivayette 3 kere. Bir rivayette Rabbi gfirli. Bir rivayette de Allahümme gfirli ve erhamni ve ehdini ve erzukni. Tamam inşallah. Bu duaları ezberleyin. Selam var. Selam vardı. Peki birincisi mi vacip, ikincisi mi yoksa ikisi mi vacip? Birincisi vacip. Birinci vacip, ikincisi sünnet. Yani yani sünnet derken yani hani şimdi eğer birinciyi vermezsek namazımız batıl olur dedik değil mi? Ama ikinci selamı vermeden namazdan çıktık. Birinciyi verdik, kahkaha bastık mesela. Olabilir. O zaman namaz caiz olmuştur. Yani yerine gelmiştir. Eda edilmiştir. İadesi gerekmez. Çünkü vacip olan birinci selamdır. İkinci selam müstehaptır. Hadi son oturuşta mesela abdesti bozacak bir şeyle karşılaşılmıştır Müslüman. Evet. Namaz kıldırıyor da olabilir ya da işte arkada namaz kılıyor da olabilir. Nasıl davranması gerekir? Tahiyyatta mı? Şimdi burada eğer cemaatle namaz kılınıyorsa abdesti başladın daha sonradan bir şey gördün mesela. Üzerinde bir pislik veya necaset gördün. Sen oradan çıkarsın arkadan bir Müslüman imamlığa geçer. Onlar namazlarını bozmazlar yani. Devam ederler kaldığı bu şekilde. Yerden. Kaldığı yerden. Bu şeyde de aynı geçerli değil mi yani imam için? O anda abdesti bozuldu. Evet. Yani, illa necaset değil. Ses eşitli. Tamam. O anda da aynı şey geçerli değil mi? Yani tabii, son rekatta, son oturuşta da. Selam sonda veya birde olmaz fark etmiyor. Birinci selamı verene kadar. Anlaşıldı. Birinci selam verdi ondan sonra affedersiniz olabilir. Adam yerlenmiştir. Bu namaz batıl olmaz. İadesi gerekmez. Çünkü yanlış birinci... Yanlış kılmak da sehiv secdesi o gelecek ileriki bapta. Sehiv secdesi nerede vaciptir, nerede müstehaptır? Yani tehfiyeti nedir? İmam. İmam sehiv secdesi yapar ama sen cemaatten isen zaten imama tabi olduğun için sehiv gerekmez sana. İmam yanlış yerdiği zaman bir müdahale olur mu? Subhanallah diyerek müdahale olur. Başka? Kardeş, bu kadar. Hayrettin Karam hocam. Hamdi Döndüren'in kitabında şey yazıyor. Geçen İmam Ebu Hanife'ye göre, Hanife mezhebine göre işte Allah'a hak ve Allah'a subhanallah gibi şeyde tekbir alınır meselesi vardı ya. Orada şey diyor. İmam Ebu Hanife kabul etmekle beraber dinleyin. Mekruh görmüştür diyor. Kabul etmekle beraber bunları hani sen demiştin ya mekruh görmüştür bir ibare gördüm de hani sana bir sorayım aldım. Doğruluğu. Ben anlamadım abi. Yani geçen hafta şey demiştin ya tekbir alınırken mesela Allahu Ekber. Evet. Yani normalde üç mezhebe göre Allahu Ekber demesi gerekiyor. Hanefi'ye göre ha. İftitah tekbirinde bütün zikirlerle olur. Ha. Diyor ama Hamdi Döndüren ve Hayrettin Karaman'ın ortak yazdığı bir kitap var. Tevafuk orada okuyorum. Bir şey konuyu ince bir bakıyordum Hanefi mezhebine göre. Orada Hanefilerin bunun mekruh gördüğünü ama kabul ettiklerini. Ha, zaten öyle demişti. Ha, mekruh bir ek not olmuş. Ama caizdir yani. Namaz bunlar onlara göre yerine gelir ama cumhura göre namaz bu şekilde yerine gelmez. Ki açık nasla muhaliftir yani. Abi bu Cem'i soracağım şimdi. Mesela öğlen ve ikindiyle öğleni akşamla yatsıyı mesela yapıyorsun ya. İkindiyle akşam olmaz. Şey, akşamla yatsı. Akşamla yatsı yapayım. Heh. Şimdi öğleni kıldık mesela. İkindiye böyle biraz öğleni kıldıktan sonra geçtik. Ama bir işimiz var. Yer yok mesela. İkindiye cem edebiliyor muyuz direkt niyetlerimiz? Ha sen öğleyi kıldın, cem gibi niyetin yoktu. Yoktu. Daha sonra işin çıktı, evet. İşe gideceksin veya uzağa bir yere gideceksin, cem etmen gerekiyor. Zaruretten dolayı yapabilirsin. Ama tabi peygamberin uygulamasına muhalif aleyhissalatü vesselam. Yani peygamber cemi nasıl yapmış? Ard arda. Evet, aralık vermemiş yani. Burada kerahat olabilir yani. Ama vakit içinde cem ettiğin için bir beis yok burada yani. Bunun delil falan var mı acaba? Nehyeden delil olması lazım. Her zaman şeriatta nehyeden delil gerekir. Yok baktıysa böyle yorumlaşıyor. Ben de bilmediğim için zaten öyle söylüyorum. İki cem arasında sünnet kılınıyor ya. Evet. Peki öncesinde de sonrasında kılınabilir mi? Cem yaparken zaten sünnet kılınmaz. Sünnetteki amel. Ha, öğleyi şey diyor. Öğlen bitti yani. Ya orada dedik ya zaten bu böyle bir uygulama yok sünnette. Yok, ben başka olarak yani hani iki cem arasında sünnet kılınıyor ya. Evet. Mesela öğleni ikindi yerken aldılar ya. Öğleni ilk sünnete kılabilir miyim? Öğleni? Öğleni ilk sünneti mesela. Sünneti kılacağım. Tamam. Sonra farzı sonra ikindiyi kılacağım. Cem ediyorum. Kılabilirsin de dediğim gibi sünnete muhalif olur bu yaptığın hareket. Peygamber sünnet kılmamış mı? İlk kılmamış. Kılmamış. Öğlen sonraki sünnette. Önemli de bunlar muhimken olan veya cem gerekmediği zaman. Cem babı gelecek inşallah. Bence orada kalsın. Teferruatı, tafsilatı orada gelecek. Orada inşallah irdeleyelim onu. Tamam. İnşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Geçen hafta dersin sonunda bir şey söylemiştim. Hepimiz beşeriz. Bir hata yapmıştım. O hatayı düzeltiyorum kayıt olduğu için. Dedik ki selam verirken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip üzerine arttırmak bidattır dedik. Hata ettik. Sadece sağda ziyade var. Solda yapılan bidat olur. Yani sola selam verirken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü şeklinde bir uygulama sünnette yok. Ama hadislerde ne vardı? Allah razı olsun. Ahi bize okumuştu değil mi hadisi? Sağa selam verdiğinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü demişti. Sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip namazdan çıkmıştı. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra inşallah vacibatü salih. Yani namazın vacipleri. Namazda neler vaciptir? Bunlara başlayacağız inşallah. El vacibat, vacipler ma yecibu fi'lehu ev kavluhu fi's-salah. Namazda yapılması gereken fiil ve sözlerdir. Ve yeskutu bis-sehvi. Sehiv secdesi ne olur? Gerekir. Eğer adam mesela bunu şey yaptıysa tabi unutarak farkında olmadan hatayla yaptıysa yücbiruhu sucudus-sehiv. O kişi ne yapılır? Seyif secdesine zorlanır. Seyif secdesi yapması gerekir. وَمَنْ تَرَكَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ سَلَاتًا. Kim bunu yaparsa bilerek kasıtlı, yani namazın vacibi olan şeylerden herhangi birini kasıtlı olarak terk ederse namazı ne olur? Batıl olur. اِذَا كَانَ عَامِلًا يُوْجِبَهُ. Yani onun vacipliğini bilirse tabii ki. Mesela şimdi bazısı buna vaciptir demiş, bazısı müstehaptır demiş. Bir adam biliyor ki onun yanında ne sabit? Şu hareket, şu fiil, şu söz namazda vaciptir. Ama kalkıyor ne yapıyor? O fiili terk ediyor bilerek. O zaman ne olur? Namaz batıl olur. وَهَذَا الْمُصْطَلَحْ اِنْدَ الْحَنَفِيَّ وَالْحَنَابِلِ. Hanefilerin ve Hanbelilerin yanında bu mesele böyle. اِلَّا اَنَّ الْحَنَفِيَّ لَا يَرَوْنَ تَارِكُ الْوَاجِبِ مُتَعَمِّدًا تَقْدُرِ الصَّلَةِ. Hanefiler bir kişinin namazın vaciplerinden bir tanesini kasıtlı terk eder ise o kişinin namazının batıl olmayacağını söylemişler. Ama bu hatalı bir görüş. Yani demişler ki günahkar olur. Halbuki cumhur böyle düşünmüyor. Muteammiden, yani adam bilerek yapıyorsa burada ne olur namaz? Batıl olur. وَأَمَّا الْمَالِكِيَّ وَالشَّافِعِيَّ فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ اِلَّا اَرْكَانُ وَسُنَرْ مِنْ حَيْثُ الْجُمَرْ Onlarsa işte diğer görüşe gitmişler. Hani dedik ya, namazın vacibi ne olursa kasıtsız terk edilirse sehiv secdesiyle tedarik edilir. Namaz sahihtir. Ama öbür türlü eğer şey olmazsa, bilerek bu terk edilmiş ise namaz caiz olmaz. Peki nedir namazın vacipleri? Birincisi dual istifteh, açılış duası. Yani ne demek? Namaza başladıktan sonra yapılan ilk dua. Şimdi hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir aldıktan sonra susardı bir müddet. Sonra Fatiha okurdu. Bittikten sonra bir müddet daha susardı. Sonra Zamm-ı Sure okur. Bittikten sonra bir müddet susar, tekbir alır, rukuya giderdi diyor. Yani bu birinci sukutu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ne idi? İşte dua istifteh, açılış duasıydı. Bu nedir? Racih olan görüşe göre, tercih edilen görüşe göre vaciptir. İster farz namaz olsun, ister nafile olsun, ne yapmaz fark etmez. Hepsinde hüküm aynıdır. Fatiha'dan önce okunur açılış duası. Lekavlin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisi Rifai, Rifa hadisine geldiği gibi innehu la tetimmu salatu li ahadin minen nas hatta yetevadda. Yani insanlardan biri abdest alıncaya kadar onun namazı tamamlamaz dedi. Arada işte hadis uzun, ben tek tek şey yapmıyorum. Sümme yukebbir, sonra tekbir al falan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Sümme yahmedullaha azze ve cel ve yusna aleyhi ve yakra ma teyessara minel Kur'an. Sonra Allah'a hamd et, işte Allah'ı sena et, ondan sonra Kur'an'dan sana kolay geleni yap diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Fe izâ feale zâlike fakat temme salat. Eğer bunu yaparsa ne olur? Namaz tamamlanmış olur. Burada neresi delil? Diyor ya, tekbir aldıktan sonra ne yap? Allah'a hamd et, Allah'a sena. Yani sena ne demek? Türkçesi övgü. Allah'a öv. Allah'a hamd et ki bu ancak bununla ne olur namazı? Tamam olur diyor. فَظَاهِرُ قَوْلُهُ وَيُحْمَدُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ وَيُثْنَ عَلَيْهِ dediğimiz nokta Allah'a hamd et, öv. Burası işte bu hadisin bu lafzı nedir? Ne işaret ediyor? Bunun vacip olduğuna işaret ediyor. Evet. Peki bu vacip istisnası var mı bu vacibin? Evet var. Yani istisna nedir? Genel hüküm belirtilir. Onun içinde istisna. Şu hallerde bu gerekmez denir. Mesela ölü eti gene mücmel olarak nedir? Haramdır. Ama ballığı herkes ölü yer. Balık istisnadır çünkü bundan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki ölü helal kılındı diyor aleyhissalatü vesselam. Balık ve çekirge diyor. Öyle değil mi? Demek ki genel olan hükümde ne istisna yapıldı? Balık ve çekirge. Aynı şekilde biz dedik ki Fatiha'dan önce, tekbirden sonra açılış duası yapmak vaciptir. Ama iki yer bundan müstesnadır. Nere? Fi salatil cenaze. Cenaze namazında böyledir. فَاِنَّهُ لَا يُشْرَعُ ف۪يهَا دُعَ الْاِسْتِفْتَهِ Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada açılış duası olarak bir şey meşru olmamış, gelmemiş bize. لِاَنَّهَا مَمْنِيَّةٌ عَلَى التَّخْف۪يفِ وَالْاِخْتِصَارِ Yani özel bir şey, bu duadır zaten. Cenaze namazı tam olarak namaz olarak da adledilmiyor. Duadır sonuçta. وَاَنْ تَلْحَ اِبْنِ عُبَيْدُ اللّٰهِ اِبْنِ عَفْ قَالْ صَلَّيْتُ خَلْفَ اِبْنِ عَبَّاسِ عَلَى جَنَازَ İbn Abbas'ın arkasında cenaze namazı kıldım diyor. Fakara bi Fatihatil Kitab. Fatiha'yı okudu diyor. Kale li ya'lemu enneha sunne. Bilin ki diyor bu sünnettir dedi İbn Abbas. Ve fi rivaye, başka bir rivayette fakara bi Fatihatil Kitab ve suretun ve cehara hatta yesme'ane. Bizi işittirene kadar açıktan Fatiha ve sonrasında biraz Kur'an okudu diyor. Ama bu hadislerin hiçbirinde dual istiftahtan bahsetmiyor. Yani bunu İbn Abbas ne yapmamış? Yapmamış, okumamış. O yüzden bu nedir? İstisna bir durumdur. Burada açılış duası vacip değildir. Bir de ikinci bir nokta var. El-mesbuku izâ edrakel imâmü fî gayril kıyam. Kıyamın dışında imama yetişen. Yani mesela imam namaza başladı. Birinci rekatta başladı, ikinci rekata kalkmışlar. Biz ikinci rekatta geldik. Tekbir alıp Subhaneke deyip okumayız. Burada nedir? Vacip değildir demiş imamlar. Peki nedir? Yani bu açılış duasının sigası, şekli nasıldır? Bunun قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَسَمْ اَيْدَّتُنْ سِغَةٌ لِلْدُعَى اِسْتِفْتَحِ Birçok şekil gelmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunların her birini yapmak nedir? Caizdir. Hanbeliler hangisini seçmişler? Ebu Hureyre'den gelen hadis seçmişler. Gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اِسْتَفْتَحَ السَّلَهِ سَكَتَ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladığında biraz susardı diyor. قَبْلَنْ يَقْرَ okumadan önce. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Dedim ki ya Resulallah بِأُمِّ وَأَبِي Annem ve babam sana feda olsun. اَرَأَيْتُ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَ مَا تَقُولُ Ben senin tekbir ile kıraat arasında sustuğunu gördüm. Ne diyorsun orada? قال dedi ki اَقُولُ Şöyle diyorum diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. اَللّٰهُمَّ بَعِدْ بَيْنِي وَبَيْنِي خَطَايَا كَمَا بَعَدَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Allah'ım benimle hatalarımın arasını doğuyla batının arasını açtığın gibi aç. İle ahir dua devam ediyor. Uzun. Ben zikretmiyorum. Uzar ders. Bu bir şeklidir. Bunların hepsi hadis kaynaklarında. Hısn-ı Müslim'de de bunları bulabilirsiniz. Orada mücmel hali var. Toplanmış hali var. Bu birinci şeklidir. İbn Ömer'den gelen hadis başka bir şekilde. Nasıl? Allahu Ekber Kebira Velhamdülillahi Kesira ve Subhanallahi Bukrata ve Asila ile ahir devam ediyor. Bu da ikinci şeklidir. Bunu yapmak da nedir? Caizdir aynı şekilde. Elinizdeki kitaplarda bu sigaların hepsi mevcuttur. Oradan ezberleyin Arapçalarını. Hepsini sırayla yapmakta hayır var. Özellikle bu Hanbelilerin tercih ettiği mana itibariyle de çok mesela güzel ve başlangıç olarak yapılacak dualardan eftallerinden bir tanesi. Başka Hanifi toplumun tercih ettiği ki diğer mezheplerden de tercih ettiler. Bu da sahihtir. Bunu yapmak da caizdir. Nedir? Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve tebarek ismuk ve teala jadduk ve la ilahe gayruk. Bu da üçüncü şeklidir bunun. Aynı şekilde Ali radıyallahu anh'dan gelen bir hadis var. Ali radıyallahu anh'dan. O da Allahumme entel melik, la ilahe illa ente, ente rabbi ve ene abduk. Sen benim Rabbinsin, ben senin kulum. İle ahir başka bir şekli daha mevcuttur. Yani bunların her birini yapmak caizdir. Beşinci bir şekli daha mevcut. Gene bu hadiste Ayşe radıyallahu anha'dan geliyor. Sonuçta bunlar duadır. Burada dua yapmak vacip olan ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği şekilde her birini yapmak da caizdir Allah'ın izniyle. Dedik ki namazın vacipleri birincisi neydi? Tekbirden sonra okunan duanın vacip olmasıydı. İkinci vacip ise el isti'adetu kablel kıra. Kıraattan önce, okumadan önce isti'ade ne? Allah'a sığınmak. Kimden? Şeytandan. وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى Bu racih görüş tabi. عَلَى الْمَرْجُحُ Mercuh olan, tercih edilen görüşe göre bu da vaciptir. لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Kur'an okuduğun zaman Allah'a sığın diyor. مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kovulmuş olan şeytanın şerrinden. Bu da nedir? Vücubiyeti gerektirir, emir. Ne dedi Allah? فَاسْتَعِذْ Emir geldi burada değil mi? El-emru yaktadil vücub. Usul fıkıh kaidesidir. Emir vacipliği gerektirir. وَفِي الْآيَةِ اَمَرَ بِالْاِسْتِعَاذَ اِنْدَ اِرَادَةِ الْقِرَاءَ وَحَقِيقَةِ الْاَمْرِ الْوُجُوبِ Diyor ki ayetin zahirine göre bu emrin vacip olduğunu gösterir. Kim demiş bunun vacip olduğunu? اَتَى وَالسَّفْرِ وَاَوْزَاءِ وَدَوُدُ Davud deyince kim kastediliyor? Davud el-Zahiri. وَابْنِ حَزْمِ وَهُوَ رِوَايَةُ عَنْ اَحْمَدٍ Ahmet'ten gelen diğer bir rivayet. وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ اِلَى الْاِسْتِحْبَابِ وَمَنَعَهَا مَالِكِ Bir kısım şey, cumhurun bir kısmı da neye gitmişler? Bunun müstehap olduğuna gitmişler. Yani bir adam اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ demezse bu adamın namazı batıl olmaz. Çünkü cumhurun yanında bu nedir dedik? Müstehaptır, vacip değil. Hatta İmam Malik bundan men etmiş. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ demekten. Yani o zaman ayeti nasıl anlamışlar? Yani namazın dışında Kur'an okuduğunda ne yap? Şeytanın şerrinden Allah'a sığın şeklinde anlamışlar. Şeytanın vesvesesi ve şeytanın ısırması diyor hadiste geçiyor. Geliyor şimdi. Sigatul istiade yani sığınmanın sigaları nasıl? Az önce 5 çeşit ne vardı? Dua vardı öyle değil mi? Burada bir de istiazenin sünnette şekilleri var edilmiş. Ne? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Herkesin bildiği iş kovulmuş şeytan şerrinden Allah'a sığın. Auzu billahi semiyel alimi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden semi ve alim olan Allah'a sığınırım diyorsun. Euzu billahi's semi'il alim mineşşeytanirracim min hemzihi ve nefhihi ve nefsihi. Kovulmuş şeytanın şerrinden, onun çarpmasından, onun üflemesinden Allah'a sığınırım demek. Bu da nerede geçiyor, kaynak verelim inşallah. İrva'ul Galil demiş de bu kitap kimindi bilmiyorum, unuttum. Ama fıkıh kitaplarından bir tanesinde hadisin sahih kaynaklarda olduğunu ben biliyorum ama yerini bilmediğim için şu anda hani bilmediğim şeyi konuşmak istemiyorum. Hadis sahih kaynaklı bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeytan çarpmasından Allah'a sığınmış. Kale İbn-i Kudame fil Mughni, Mughni'de İbn-i Kudame el-Hanbeli şöyle söylüyor. Ve hâzâ kullu vâsi'un. Bunların hepsi geçerli. Fekefeyna isti'aze fehasune. Yani bu şekilde Allah'a sığınmak nedir? Güzel bir şeydir demiş. El-israru bil isti'aze, yani Allah'a sığınmakta ısrar etmek nedir peki? Aslu fil isti'aze el-israru biha. Bunda ısrar etmek lazım devamlı bir şekilde. Fe innehu lem yankil an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu cehara biha. Peygamberin bunu, yani ısrar derken hani buna devam ama gizli bir şekilde devam. Peygamberin bunu açıktan söylediği görülmemiş. Yani namaza Allahu Ekber dedik. Başlangıç duasını yaptık. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlanmaz. Tam besmele ayettir bir görüşe göre. Onu okuyabilir bu görüşü alan bir Müslüman. Bismillahirrahmanirrahim. Ama auzu billahi mineşşeytanirracim cehri hiçbir şekilde açıktan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmamıştır? Okumamıştır. Ne de ondan sonra gelen raşit halifeleri böyle bir fiilde ne yapmamışlar? Bulunmamışlar. Hel yestaizu fi kulli raka. Her rekatta peki Allah'a sığınmak gerekir mi? Tamam, başladık. Auzu billahi mineşşeytanirracim dedik. İlk rekatı kıldık. Peki ikinciye kalktığımızda tekrar diyecek miyiz burada? Kalel ekserun. Çoğunluğu dediler ki yüzzi'uhu en yesta'izu fi evveli rak'a fakat. İlk rekatta bunu yapması yeterlidir dediler. Ve istahabbe şafi'i el isti'adetu fi kulli rak'a. İmam Şafii'nin yanında da müstehapmış. Yani şimdi müstehap dediği zaman güzel. Yoğun vesvesinden de olabilir. Bunu yapabilir. Zaten onu şimdi açıklayacağız. Ve avcebehu İbn-i Sirin. İbn-i Sirin biliyorsunuz tabiinin büyüklerinden, o hatta vaciptir demiş buna. Euzu billahi mineşşeytanirracim deme. Burada caiz olan, az önce de söylediğimiz gibi bunu yapmak caizdir. Daha doğrusu İmam Şafii'nin yanında da müstehaptır. Her rekatta eğer vesveseniz arttıysa ne yapabilirsiniz? Euzu billahi mineşşeytanirracim diyebilirsiniz. Çok daha artarsa peygamberin gösterdiği gibi sol tarafına aleyhissalatü vesselamın 3 kere tükürürsünüz inşallah. Çünkü biz geçen hafta da bunu biraz izah etmiştik. Namazla zikir caizdir. Yani şimdi mesela birazdan gelecek amin demek falan. İşte Kur'an'la peygamber diyor aleyhissalatü vesselam Kur'an'la konuşurmuş. Nasıl konuşurmuş? Eleyhissallahu bi ahkemil hakimin dediğinde bela dermiş. Allah hakimler hakimi değil mi? Bela, tabii ki hakimler hakimidir diye cevap verilmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar namazı ne yapmıyor? Batıl yapmıyor. Veya başka namazda ezan okunurken namaz kılarken yok. Namazda meşgaliyet vardır. Ezan o zaman dinlemek vacip olmaz kişiye. Ebu Bekir radıyallahu anh dedik ya, peygamber hastayken namazda imamlığa geçmişti. Peygamber onu imamlığa itince o zaman tesbih etmişti Allah'ı, değil mi? Burada neyi gösteriyordu? Namazda zikir yapmanın caiz olduğunu bize gösteriyordu. Bu ikincisiydi. Üçüncüsü vaciplerden et-te'minu ba'del Fatiha. Türk toplumunun mahrum olduğu mesele. Fatiha'dan sonra amin şeklindeki ifade. Türk toplumu maalesef bu meseleyi bilmiyor. Hadis nerede geçiyor? Bukhari ve Müslim ittifak etmiş. Ebu Hureyre'den geliyor. Biri size sorarsa bunu ezberleyin. Bukhari Müslim ittifak etmiş. Ebu Hureyre rivayet etmiş hadisi. Ne diyor? İza emmenel imamu fe emminu. İmam amin dediğinde siz de amin deyin. Fe innehu men vafaka te'minehu bi te'minil melaike. Çünkü kimin amin demesi, meleklerin amin demesiyle eğer şey denk gelirse gufira lehu ma taqaddama min zenbihi. Günahlarından geçmiş olanların hepsi affolur diyor. Büyük bir ecir var. Türk toplumu bundan mahrum. Allah onlara hidayet versin. İçeride sessiz var. Bu ben şimdi sünnetteki şeklini inşallah izah edeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun cehri yapılması sünnetteki şekli. Vakat hamalel cumhuru hadal emru alel istihbab. Bunun müstehap olduğuna gitmişler. Tabi vacip değil, cumhurun yanında. Biz tercih ettiğimiz görüş gene vacip olduğu da bizim yanımızda. Adam müstehaptır derse onun namazı batıl olmaz. Cumhur bu görüşe gitmiş. İbn Hazm vacip olduğunu diyor. Yecibu alel me'mum. İmama tabi olanlara vaciptir diyor. Nerede söylemiş? El Muhalla'da İbn Hazm da bunu söylemiş. Demiş ki kal amin yujheru biha ve yumaddu biha saftahu. Hem açıktan söyler hem de sesini uzatır demişler. Sahabeden nakiller var. Radiyallahu anhum, ya onlar camide cemaatle namaz kılarken cami titrerdi diyor. Amin dedik zaman cami titrerdi. O kadar sesleri gür çıkıyormuş yani. Evet, fesahi enne te'minin vacibun alel imam vel me'mum. Sahih olan görüş, tercih edilen görüş, imama ve cemaate amin demenin vacip olmasıdır mutlakan. Cehran fil cehriye ve sirran fil sirriye. Ha, imam bunu gizlide, mesela kendisi Fatiha okuyor, orada herkes gizlide bunu yapacak. Cehri açıktan okuduğunda da herkes açıktan okumak, herkesin üzerine gene ne oluyor? Vacip oluyor. Ne oldu? Bu üçüncüsüydü. Dördüncü, beşinci ve altıncıyı beraber zikredeceğiz. Ettekbiratul intikal. İntikal tekbirleri. Yani intikal derken kıyamdan rukuya giderken, rukudan kalkarken, secdeye giderken hep ne yapıyoruz? Tekbir, tekbir getiriyoruz. Ve kavl semiallahu limen hamide. Değil mi? Allah kendisine hamd eden kulunu işitti. Kavli. Ve kavlun rabbena lekel hamd. Sözü. Bunlar da nedir? Namazın vaciplerindendir. Ve kavli aleyhissalatu vesselam ve izâ kebbere fekebbiru. İmam tekbir getirdiğinde kebbiru, tekbir getirin. Ve izâ kâle, eğer imam şöyle derse semiallahu limen hamide fekûlu Allahümme rabbena lekel hamd. Şimdi cemaat Türkiye'de imamla beraber semiallahu limen hamide diyor. Müslümanlar da bu hataya düşüyor. Böyle değil. İmam semiallahu limen hamide der, kafasını rükudan kaldırır. Cemaat rabbena ve lekel hamd derler. Ya da başka rivayete göre Allahumma Rabbana ve lekel hamd. Sessiz bir şey. Yok. Sessiz de anlatabildim inşallah dediğimi. Kardeşler semiallahu limen hamde Rabbana ve lekel hamd diyorlar. Beraber yapıyorlar. Bunu cemaat söylemez. İmam semiallahu limen hamide der. Arkadaki cemaat Rabbana ve lekel hamd. Bunun devamında sünnette ne var? Elhamdülillah hamden kesiran tayyiben mübareken fi. Bu da başka bir. Rabbana ve lekel hamd'dan sonra ne diyor? Melekler bu ecri yazmak için birbirleriyle yarıştıklarını gördüm diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunu söyleyen bir sahabenin o amelini yazmak için kaç bin melek, ben şu an unuttum. Bilmiyorum kaç, 30 diyor abi de. Vallahu alem, inşallah öğrenir, haftaya naklederiz. Melekler yarışmışlar bu sözün ecrini yazmak için. O kadar faziletli bir söz. Tek değil. Tek de söyleyeceksin. Biz cemaatle... Tekrar ediyoruz. Tekrar ediyoruz ama gizli olarak yani. Gene bunun işte vacip olduğundan peygamberin bu fiile sürekli devam etmesi de buna delalet ediyor değil mi? Diyor ki mesela Ebu Hureyre'den gelen hadis, kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâme ilâ salâti yukebbiru hîne yakûm. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda kıyama kalkarken tekbir getirirdi. Sümme yukebbiru hîne yarkâ. Rukuya gittiğinde tekrar ne yapardı? Tekbir getirdi. Sümme yekulü semiallahu lümen hamide. Hine yarfahu salbehu minel rukudan belini doğrulturken. İlâ ahir anlatıyor. Yani peygamber hepsinde ne yapıyormuş? Tekbir getiriyormuş. O yüzden bizim de getirmemiz gerekir. Ne diyordu hadiste? Sallu kemâ ra'aytumûni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz öyle namaz kılın hadisi neyi gerektirir? Peygamberin kıldığı şekilde namaz kılmanın vücubiyetini gerektirir. Evet. Şimdi bu Rabbena lekel hamd'da dedik ya, birkaç siga var. Birincisi Rabbena ve lekel hamd'dır. Bu nerede geçiyor? Bukhari Müslim. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Gene Bukhari, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud rivayet etmiş. Rabbena lekel hamd. Bukhari Müslim. Allahümme Rabbena lekel hamd. Bukhari Müslim. Bunların her birini yapmak caizdir, meşrudur. Ettesbihu fir ruku ve sucud. Namazın diğer bir vacibi nedir? Rukuda ve secdede Allah'ı tesbih etmektir. Duralım inşallah. dedik ki rukuda ve secdede Allah'a tesbih etmek. Ve ve kavlu subhane rabbiyal azim. Rukuda sünnette varid olduğu şekilde subhane rabbiyal azim demek. Ve subhane rabbiyal ala secdede sünnette varid olduğu gibi bunu söylemek. Ve bi icabihi fi salati bunun vacipliğine kim gitmiş? Kale Ahmed bin Hanbel fi rivayi ve huvel mezheb ve İshak ve Davud ve İbni Hazm. Bunlar bu görüşe gitmişler ve hüccetleri de Ukbe İbni Amir'den gelen hadis lemma nezelet fesebbih bismi rabbikel azim Rabbinin yüce ismini zikret ayeti nazil olduğunda kale lene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize dedi ki ic'aluha fi ruku'ikum bu emri rukunuzda kılın rukunuzda böyle yapın dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neymiş? Subhane rabbiyel azim sebbih isme rabbikel ala ayeti nazil olduğunda da kale ic'aluha fi sucudikum bunu da secdenizde kılın dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Akhrajahu Abu Davud ve İbn Mace ve Ahmed. Onlar çıkarmışlar hadis. Kalu ve hadal emru li icabi li ictimai emrillahi ve emri rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin ve Allah'ın emrinin birleşmesinden dolayı bu vaciptir demiş İmam Ahmed ve beraberindeki İmam Davud ve İbn Hazm ve İshak ibn Rahavay. Yalnız hadisin yani şey senedi leyyin. Yani sehil var, kolaylık var. Çok güçlü bir senet değil. Bu bahsettiğimiz hadis. Bu yüzden bunun sünnet olduğuna, müstehap olduğuna giden alimler de var. Ekserisi de bu şekilde düşünüyor. El hadisi fi senedil leyyin illa ennehu muvafekun li ati ba'dahu fe ye'tihi bihi. Şimdi bir hadis gelecek onunla alakalı. İbn Abbas annen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal ala ve inni nehaytu an akra'al kur'anı rakyan ev sacilen. Rukuda ve secdede ben Kur'an okumaktan nehyettim diyor. Buraya dikkat. Rukuda ve secdede Kur'an okunmaz. فَأَمَّا الرُّكُوْ فَعَزِّمُوا ف۪يهِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلْ Rukudayken Rabbi yüceltin diyor. وَأَمَّا السُّجُودُ Secdede ise فَجْتَهِدُ فِي الدُّعَائِ Burada duaya şey yapın, çalışın. فَقَمِنُنْ اَنْ يَسْتَجَابَ لَكُمْ Umulur ki hani ne olur size burada icabet edilir. Niye? Secde insanın Allah'a en yakın olduğu yerdir. Bu yerde de ne yapması gerekir kişinin? Bol bol Allah'a dua etmesi gerekir. Gene Huzeyfe'den gelen hadiste sallaytu ma'an nebi salsam fekâne yakul fi ruku'ihi peygamberle namaz kıldım. Ruku'da şöyle diyordu. Subhane rabbiyal azim. Secdesinde de subhane rabbiyal ala diyordu. Diyor Huzeyfe radıyallahu anh. Ve gırzahebe cumhur. Cumhur şu görüşe gitmiş. İlâ enne tesbih fi ruku ve sucud sünne. Cumhurun görüşü bunun sünnet olduğudur. Vacip olduğu değildir. Vallahu alem. Son vacip namazla alakalı zikredeceğimiz son iki vacip. Etteşehhüdül afsat vel culusu lehu. Orta teşehhüd var ya dört rekatlık namazlarda. Birinci oturuş ve orada belli bir müddet oturma. Bu vaciplerinden saymış bazı alimler bunu. Diyor ki hadiste Rifai'den gelen feiza celeste fi vasati salat namazın ortasında oturduğunda fetmain yani mutmain ol biraz bekle vafteriş ne yap yay takzeke şu baldırını yay diyor el yusra sümme teşehhud sağ şimdi teşehhud Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde 3 şekilde gelmiş nasıl gelmiş biri çıksana şöyle birincisi oturuyor şu sol bacağını geçir sağ bacağın altından bu şekilde birinci şekli sünnette varit olan bu cumhurun yanında müstehaptır cumhur derken malikiler ve hanifilerin yanında neymiş müstehap her hem ikinci oturuşta hem birinci oturuşta müstehaptır aynı şekilde İmam Şafii ile İmam Ahmed'in yanında bu ise vaciptir ikisinde de bir orta şeyde değil. İkinci teşehhütte vaciptir. Şimdi diyor ki Hümeyt'ten geliyor hadis Buhari'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem son oturuşta ne yapardı? Ayağını böyle yayardı. Şu gösterdiğimiz şekilde. Değil mi? Bu Hümeyt'ten gelen hadis ne diyor? Son oturuşta. Birincisinde değil. O yüzden Şafiler sabah namazını iki rekat kılıyorlar ya. Herkes iki rekat kılıyor. O sabah namazın iki rekatında dahi ne yaparlar? Bacaklarını o diğer bacağın altından çıkartırlar. Halbuki Hanbeliler onlar reddiye vermişler bu meselede. Demişler ki hadis son teşehhütten bahsediyor. O yüzden 3 ve 4 rekatlık namazlarda sol ayak sağ ayağın altından dışarı çıkartılır demişler. Racih olan görüşten Hanbelilerin görüşü. Doğru olan görüş. Yani. He? 2 rekatta. Yok. 2 rekatta müstehaptır yapmak. Ama ikincisinde Şafiler ve Hanbelilere göre vaciptir. Yani terkinde sehiv secdesi gerekir. Yanında vacip olan adam işte. Tamam. Her hepsinde böyledir yani. Hanifilere göre müstehaptır. Hanifilerde kadınlar yapıyor Türkiye'de. Bu kadınlara has bir amel değil. Artık nereden çıkardıysalar Allah ıslah etsin. Erkeklere de müstehaptır, kadınlara da müstehaptır bu. Şimdi bu birinci teşehhüt şey midir? Vacip midir? Sünnet midir? Burada racih olan görüş aslında diğerlerinin görüşüdür. Aslında sünnettir. Neden? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste ne varid olmuş? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem birinci oturuşu ne yapmış? Unutmuş, terk etmiş ama ne yapmamıştır? Buna sehif yapmamıştır. Sehif secdesi ise nerede yapılıyor? Vaciplerden. Vacibin terkinde yapılıyor. Eğer vacip olmuş olsaydı peygamber ne yapardı? Seyif secdesi yapardı demiş. Ekserinin görüşü de budur zaten bu meselede. Bu görüşe gitmişler. Vallahu alem, Allah en iyisini bilendir. Konu uzun. Namazın sünnetleri ama yarım saat oldu. Bir 15 dakika daha devam edelim mi? Haftaya mı buradan devam edelim? Haftaya buradan devam edelim. Çünkü mesele bölünmesini istiyorum. Ben mesele hani bütün ele alalım. Parça parça değil. Haftaya inşallah namazın sünnetleri. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğine. Bir kötülük varsa nefsinden ve şeytandandır. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruka ve etûbü ileyk. Thank you.